Lublinu. Chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka – Sześć Oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka – Sześć Oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Będą korzystniejsze ulgi podatkowe na dzieci już w rozliczeniach za ten rok. Nawet do kilku tysięcy złotych. W czwartek wyrok w procesie byłego ministra transportu. Proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Trzej księża aresztowani w Hiszpanii są podejrzewani o molestowanie ministranta. To jedno z działań, które mają rozwiązać strategiczny problem Polski – kryzys demograficzny. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą wyższe ulgi na trzecie i kolejne dziecko oraz zwrot niewykorzystanej ulgi w przypadku rodziców mniej zarabiających. Będą obowiązywać już w rozliczeniach za ten rok. Podpisując ustawę, prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że może skorzystać z niej ponad milion rodzin. Wiele z nich dotąd nie miało takiej możliwości z powodu zbyt niskich dochodów. To świadczy o tym, że ten system, który do tej pory był, no nie był adresowany do wystarczającej ilości, szczególnie młodych matek, młodych ojców, młodych rodziców, którzy na progu swojej kariery zawodowej powinni mieć właśnie możliwość korzystania z ulgi w podatkach. Zmiany będzie można wykorzystać już w rozliczeniach za ten rok podatkowy, wyjaśnia minister finansów Mateusz Szczurek. Dodaje, że do rodzin może trafić w ten sposób miliard złotych, między innymi w postaci zwrotów do pełnej wysokości ulgi na dzieci. W pierwszej połowie roku takie rodziny, które nie zarabiały zbyt dużo, a miały sporo dzieci, będą dostawały nawet do kilku tysięcy złotych z Urzędu Skarbowego na swoje konto. Ostateczne wydatki budżetowe na te korzystniejsze ulgi będą zależeć od dzietności rodzin. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Prokurator chce dla byłego ministra transportu 20 tysięcy złotych grzywny. Obrona wnosi o uniewinnienie. Zakończył się proces Sławomira Nowaka. O zegarek wyrok pojutrze. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi, że w latach 2011-13 złożył 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Nie umieścił w nich zegarka wartego minimum 10 tysięcy złotych. Prokurator Przemysław Nowak mówił, że doszło tu do przestępstwa urzędniczego. Można wiedzieć, że ma zegarek w piwnicy od 10 lat, natomiast w danym momencie o tym nie pamiętać, nie mać świadomości. Ale oskarżony ten zegarek miał na ręku, codziennie go zakładał. Miał świadomość, że posiada zegarek. Godził się z tym, że zegarek jest warty powyżej 10 tysięcy. Dlatego w oświadczeniach zegarek powinien się znaleźć, argumentował prokurator. Sam Sławomir Nowak prosiłby sąd osądził go jako człowieka, a nie polityka. Dzisiaj stoję bez immunitetu jako człowiek, który ma prawo popełniać błędy i się z nich podnosić, jak każdy, ale przede wszystkim człowiek, który ma o sobie przekonanie, że nie jest przestępcą. Dlatego proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Nowak przez cały proces utrzymywał, że zegarek był prezentem od rodziców i żony na 35. urodziny. O sprawie zrobiło się głośno, gdy w 2013 roku opisał ją jeden z tygodników. To już się ciągnie latami i potrwa jeszcze dłużej. Chodzi o dostawę nowych śmigłowców dla polskiej armii. Potencjalni dostawcy maszyn pierwotnie mieli na to czas do 28 listopada. Teraz inspektorat uzbrojenia przedłużył możliwość składania ofert o ponad miesiąc, do 30 grudnia. O wydłużenie terminu składania ostatecznych ofert w przetargu wnioskowało dwóch potencjalnych dostawców. Jednym z nich jest producent śmigłowców Black Hawk, Sikorsky Aircraft Corporation. Firma pod koniec października ogłosiła, że jeśli polski rząd nie zmieni wymagań, to Sikorsky zrezygnuje z walki o przyszłą umowę. Teraz wszyscy oferenci mają czas do końca roku. Szef MON Tomasz Siemoniak zapewnia, że nie wpłynie to na późniejsze dostawy śmigłowców. Przesunięcie o kilka tygodni nie wpływa na terminy dostawy już potem. Znaczy to jest tylko kwestia złożenia dokumentów w tym momencie. Po 30 grudnia resort sprawdzi oferty, a już w 2015 roku ogłosi, od kogo chce kupić nowe śmigłowce. W sumie armia dostanie 70 takich maszyn. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do aresztu w Grenadzie trafiło trzech hiszpańskich księży i jedna osoba świecka. Są podejrzewani o wykorzystywanie nieletnich. Doniesienie na policję złożył nauczyciel, który twierdzi, że był przez duchownych molestowany w młodości. Sprawę zgłosił policji po rozmowie z papieżem Franciszkiem. Nauczyciel był molestowany, kiedy był ministrantem w jednym z kościołów w Grenadzie. List, w którym opisał przeżycia, wysłał do papieża i ten dwukrotnie do niego telefonował, między innymi, by w imieniu kościoła prosić o przebaczenie. Jak wiecie, papież dołożył wszelkich starań, aby ten przypadek ujrzał światło dzienne, przypominał szef MSW Jorge Fernandez Diaz. W kręgach kościelnych przebywający w areszcie księża uznawani byli za grupę duchownych o konserwatywnych poglądach i nazywani klanem Romano. Policja bada podejrzenia wobec siedmiu innych księży oraz szuka ofiar napastowania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Internet podbija najdalsze zakątki globu. Ma już ponad 3 miliardy użytkowników. Takie dane podaje Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Kiedyś, by połączyć się z bardzo wolnym wtedy internetem, trzeba było dzwonić przez linię telefoniczną. Prędkość przesyłanego sygnału wzrosła w krótkim czasie wielokrotnie, z czego chętnie korzystają użytkownicy. W tym roku liczba ludzi z dostępem do internetu wzrosła globalnie o ponad 6,5%. W krajach rozwijających się internautów jest dziś dwa razy więcej niż 5 lat temu. Najlepiej rozwiniętym krajem pod względem technologii komunikacyjnych jest Dania. Tuż za nią są Korea i Szwecja. W tym rankingu obejmującym 166 krajów, Polska jest na pozycji 44. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Mądry Polak po szkodzie. W przeszłości nie zdarzy się już taka sytuacja, żeby mecze naszych siatkarzy oglądać tylko w płatnej telewizji. Spotkania w Mistrzostwach Świata i Europy, zresztą nie tylko siatkarzy, ale i naszych siatkarek, mają być im transmitowane w ogólnodostępnej telewizji. Do tego dochodzą też mecze Ligi Światowej Panów rozgrywane w Polsce, mistrzowskiej imprezy piłkarzy ręcznych oraz zawody Pucharu Świata w skokach i biegach narciarskich. W tym ostatnim przypadku chodzi oczywiście o zawody kobiet. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała przed tygodniem. Te decyzje potwierdziła wczoraj Komisja Europejska. Siatkarskim tematem numer jeden nie była jednak ostatnio sprawa odkodowanych transmisji, lecz afera korupcyjna z prezesami PZPS-u w roli głównej. Afera, która może mieć ciąg dalszy. Prokuratura, czego można było się spodziewać, sprawdza, czy łapówki nie krążyły przypadkiem pod stołem, nie tylko przy okazji ostatnich Mistrzostw Świata. Starczy o siatkówce, teraz piłka nożna i ostatni mecz 15. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Krakowia nie tylko nie wygrała 5. meczu z kolei u siebie, ale całe spotkanie z Górnikiem Zabrze przegrała. Pasy prowadziły, ale potem dwa razy trafił Zachara i goście wygrali spotkanie 2-1, mówi ich trener Józef Dankowski. Muszę pogratulować swoim zawodnikom za mecz pełen determinacji, szczególnie w tych końcowych fragmentach gry, gdzie Krakowia zepchnęła nas głęboko do defensywy, ale myśmy nie pozostawali dłużni i groźnie kontratakowaliśmy. Jednemu i drugiemu zespołowi dopisało ze dwa razy szczęście. Tym bardziej cieszę się, że to zwycięstwo przypadło Górnikowi Zabrze. Górnik w nagrodę za wygraną w górę tabeli jest już 4. Krakowia po porażce za karę w dół zajmuje 12. pozycję, prowadzi niezagrożona Legia Warszawa, a Sebastian Leb wraca do rajdów WRC, wraca na chwilę. Wielokrotny mistrz świata, jak wiadomo, wybrał ostatnio wyścigi WTTC, ale ciągnie wilka do lasu, tyle że ciągnie na chwilę. Leb wystartuje w przyszłym sezonie w rajdzie Monte Carlo w zespole Citroena jednorazowo, a potem znów na tor.

chociaż a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Ale nazywam się Niebo. To Natalia Przybysz i nasza piosenka dnia, 15,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Znaleźć dobrego pracownika to niełatwa sprawa. Każdy, kto prowadził kiedyś rekrutację w swojej firmie, wie, ile trzeba trudu, by na dane stanowisko znaleźć właściwą osobę. Jakby tego było mało, taki proces trzeba prowadzić, pamiętając, że ofertą zainteresowani są konkretni, żywi ludzie. Będą dzwonić, będą pytać i będą oczekiwać odpowiedzi. Nie dziwi więc, że rekruterzy zaczynają się sami doszkalać, mówi Tomasz Staśkiewicz z portalu HR Standard. Zarówno w formie tradycyjnej, które dotyczą tego, jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, jak się przygotować, ale też jest coraz więcej szkoleń dostępnych w sieci w postaci webinariów, czy w postaci różnych innych form e-learningu, które pokazują, jak zorganizować cały proces rekrutacji. Te szkolenia na co kładą nacisk? Proces rekrutacji jest bardzo rozbudowany, są więc szkolenia, które kładą nacisk na to, jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną i dobrać odpowiedniego pracownika, ale są też szkolenia, które kładą nacisk na to, jak przygotować, zorganizować cały proces rekrutacji, żeby zarówno dobrze zaprezentować pracodawcę, jak i znaleźć odpowiednich kandydatów. Czy te szkolenia w jakiś sposób kładą też nacisk na dobre traktowanie potencjalnego kandydata? Tak, zadbanie o dobrostan kandydata jest coraz częstszym wyzwaniem, które stoi przed działami Human Resources czy zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego, że w tej chwili jednak wchodzi bardzo mocna fala rynku pracownika, to pracownik zaczyna coraz być ważniejszą osobą na rynku pracy. Trzeba o to zadbać. Firma nie może sobie pozwolić na to, żeby złe informacje o jej działaniach wobec kandydatów szły jako informacja na rynku.

No to już ułatwienia tam jest, powiem, że już będzie kręcił. No. Złoty 50. 70 groszy. To jedna z ciekawostek, ale także na przykład w tym takim mini słowniczku reklamówka z porami i pomidorami. Ulubiony element kamuflażu Jerzego Haszczyńskiego podczas zbierania materiałów o rewolucjach w Libii i Egipcie. Albo, no i to jest kolejne dla ciebie zagadka, Marcinie drogi. Jakiej długości wstęgę papieru potrzeba, by wydrukować codzienne wydanie? Nie mam pojęcia, z kilometr. Tyle, ile z Warszawy do Augustowa. 240 kilometrów. No i takie ciekawostki między innymi przy okazji tego historycznego numeru w Rzeczpospolitej. No, ale bardzo także... się pomyliłem. No. Bardzo. No, troszkę tak. Świąteczny śledzik bez strachu przed fiskusem, pisze ta sama Rzeczpospolita. Skarbówka w końcu ustąpiła w sprawach firmowych imprez integracyjnych i jej uczestnik nie zapłaci podatku. Skarbówka długo bowiem twierdziła, że organizator spotkania powinien opodatkować uczestników. Na argumenty o problemach z obliczeniem, kto ile zjadł i wypił, urzędy odpowiadały, że przychód można wyliczyć statystycznie na podstawie listy obecnych. Ale sprawa została już wyjaśniona. Przychód powstanie jednak na pewno, gdy z firmowych środków zostaną sfinansowane typowo prywatne spotkania, dodają eksperci. Całość dziś na stronie Prawo co dnia w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. I to jest bardzo poważny tekst, o którym już Państwu mówiłem. Nawet 80% małych pacjentów szpitali psychiatrycznych nie powinno się tam znaleźć, alarmuje rzecznik praw pacjenta. Części pozbywają się ośrodki wychowawcze. Wystarczy, że wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego ucieka z niego albo zacznie się okaleczać, a zostaje przewieziony do najbliższego szpitala psychiatrycznego na oddział zamknięty. Ten sam los spotyka często skazanych przez sądy rodzinne, na przykład za agresywne zachowania lub łamanie prawa. Zdarza się, że do szpitala trafiają też dzieci z zespołem Aspergera, z którym opiekunowie nie dawali sobie rady. Z pisma, które rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska wysłała do minister edukacji narodowej, wynika, że takich przypadków przybywa szczególnie w ferie i wakacje, w czasie, kiedy trudnymi dziećmi nie ma się kto zajmować, bo opiekunowie chcą spędzić czas z rodziną na urlopie. Alarmuje dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. To są problemy, które doprowadzą nas do szaleństwa. Tak tytułuje zresztą ten tekst. Fatalne warunki i jedzenie, kary zamykanie na kilka lat. Tak traktuje się dzieci w szpitalach psychiatrycznych. Problem do rozwiązania. Jak najszybciej. To w dzienniku. Wilno obiecuje broń dla Kijowa. Czytamy w Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej. Litwa chce szkolić ukraińskich żołnierzy i dostarczać broń. Moskwa blokuje na granicy litewskich przewoźników. Umówiliśmy się na dostarczenie konkretnych elementów, konkretnych rodzajów broni, potwierdził na wspólnej konferencji prasowej ukraiński prezydent Petro Poroszenko, ale nie ujawnił szczegółów. W czasie, gdy grywał w Skype, spotykała się z Poroszenką, setki litewskich przewoźników ugrzęzły w korkach na granicy z obwodem kaliningradzkim. Rosyjscy celnicy żądają dodatkowych dokumentów i maksymalnie opóźniają wjazd samochodów z litewską rejestracją. A rosyjski politolog Stanisław Białkowski na łamach Gazety Wyborczej dodaje, prezydent Litwy stanie się celem medialnego ataku kremlowskich mediów, a Litwa powinna być przygotowana na wrogie działania Rosji wymierzone w jej gospodarkę. W Gazecie Wyborczej także jeszcze, na naukę nigdy nie jest za daleko. W Krakowie niemal każda szkoła wyższa przetłumaczyła stronę na ukraiński. Studenci z zagranicy uratowali uczelnię, mówi pracownik Akademii imienia Modrzewskiego. Na 6 grup Żaków ma najwyżej 4 Polaków. I to jest tekst, no, taki, który właściwie jest odpowiedzią na pewien rodzaj apeli, który się pojawił. Litwa, Ukrainie broń, my szkoły wyższe. No niech tak będzie. No i na koniec jeszcze też, skoro już na uniwersytecie byliśmy, naukowcy, głównie humaniści z Uniwersytetu Warszawskiego ujmują się za sprzątaczkami. Chcą prosić rektora, by uczelnia nie zatrudniała ich na śmieciowe umowy o dzieło, bo to uczelnie powinny wyznaczać standardy moralne w Polsce. Wystosowali apel. Standard zatrudnienia musi dotyczyć wszystkich, uważają autorzy apelu, i o tej sprawie moralne sprzątanie Uniwersytetu w Gazecie Wyborczej. To Krystian Hanke. W sprawie wideoklipów dziejących się w środkach komunikacji miejskiej, a konkretnie w tramwaju. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jest jeszcze przecież pijama porno i ezoteryczny pozdrow. Myślę, że byłby to doskonały zastrzyk energii na ten pochmurny dzień. Klip do ezoterycznego Poznania jest cały zespół w tramwaju i jadą przez Poznań. No tak się przypadkowo składa, że akurat zespół pijama porno jest z nami, a więc zastrzyk energii. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer. A pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach. Taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Auta! Auta! Auta! Ej! Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Gołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość butów, nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Odjechała 7.30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Gwałtowne zamieszki w Ferguson w stanie Missouri to po decyzji ławy przysięgłych, że biały policjant nie stanie przed sądem za zastrzelenie czarnoskórego nastolatka. Nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski relacjonuje. Setki czarnoskórych mieszkańców Ferguson nie kryło gniewu po decyzji o uniewinnieniu policjanta. Zaczęło się podpalanie samochodów i budynków oraz rzucanie kamieniami. Przeciwko przemocy wystąpił prezydent Barack Obama. O apelu amerykańskiego prezydenta więcej w serwisie o 8. U nas prezydent spotka się dziś z prezesami Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pierwszym prezesem Sądu Naczelnego Najwyższego. Bronisław Komorowski ma rozmawiać na temat kandydatur do Państwowej Komisji Wyborczej, bo po drugiej turze z PKW odejdą niemal wszyscy jej członkowie. 2,5 roku więzienia to wyrok Sądu Rejonowego w Mławie dla sprawcy wypadku sprzed prawie 2 lat. Daniel W. potrącił na przejściu dla pieszych 2 osoby. Jedna z nich zmarła. 26-letni kierowca BMW z impetem wjechał na pasy, na których potrącił 2 osoby. Siła uderzenia była tak duża, że nastolatka pomimo błyskawicznej reanimacji zmarła. Sąd uznał, że sprawca będzie musiał zapłacić m.in. 20 tysięcy złotych w ramach zadośćuczynienia ojcu zmarłej nastolatki i kolejne 20 tysięcy nawiązki na rzecz poszkodowanego w wypadku 19-latka. Przez 2 lata nie będzie mu też wolno usiąść za kierownicą żadnego pojazdu. Relacjonowała Agnieszka Milewska. Obrońcy kierowcy już zapowiedzieli apelację. Nota protestacyjna Litwy przekazała przekazana rosyjskiemu ambasadorowi. Jak informuje Wilno, Rosja od kilku dni utrudnia pojazdom z litewską rejestracją wjazd na swoje terytorium. Auta litewskie są poddawane długiej i szczegółowej kontroli, z kolei samochody z rosyjską rejestracją są odprawiane na bieżąco. Litewscy komentatorzy uważają, że to kara Moskwy za niedawną wypowiedź Dalii Grybauskaitę. Parę dni temu prezydent Litwy nazwała Rosję krajem terrorystycznym. Tyle w skrócie, teraz w Trójce czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Prezes NBP ostrzega przed zbyt niskimi kursami walut. Mocny złoty jest niekorzystny dla gospodarki. Tak powiedział Marek Belka, który udzielił wywiadu agencji Reuters. O tym Rafał Motriuk. Podczas konferencji w Wiedniu Belka wyraził obawę, że złoty będzie zyskiwał na wartości wobec euro, co skomplikuje poprawę stanu gospodarki. Marek Belka podkreślił, że Rada Polityki Pieniężnej jest podzielona co do przyszłych posunięć. Niektórzy członkowie chcą dalej obniżać stopy procentowe, inni nie chcą, a jeszcze inni wolą czekać. Zdaniem prezesa Belki w centrum zainteresowania Rady jest deflacja, czyli spadające ceny, ale według Marka Belki, jeśli będą rosły płace, deflacja powinna zniknąć na początku przyszłego roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Poczta ratuje wpływy z abonamentów. W ubiegłym roku ponad połowa wpłat za korzystanie z telewizji i radia pochodziła z postępowań prowadzonych przez Pocztę Polską. Jak pisze Gazeta Wyborcza, w tym roku z 750 milionów złotych abonamentu Poczta dostarczy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji niemal 450 milionów złotych. Rząd wraca do pomysłu kas mieszkaniowych. Na przełomie lutego i marca przyszłego roku ma przedstawić projekt w tej sprawie, poinformował wicepremier Janusz Piechociński. Nie podał jednak szczegółów planowanych rozwiązań. Będziemy premiować tych, którzy systematycznie odkładać będą kilkaset złotych albo więcej rocznie, zapowiedział Piechociński. Oszczędzający w ten sposób będą mogli liczyć na wsparcie finansowe w przypadku zakupu mieszkania. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Rosyjskie banki zgłaszają się po miliardy. Gazprom Bank chce dofinansowania w wysokości 100 miliardów rubli, czyli 2 miliardów 200 milionów dolarów. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Dobrobytu Narodowego Rosji. Kreml dyskutuje też nad wsparciem dla banku VTB. Drugi pod względem wielkości Bank Państwowy Rosji wystąpił do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wsparcie w wysokości 250 miliardów rubli. Na giełdach wzrosty. S&P 500 wczoraj wieczorem zyskał 0,29%. Po jednodniowej przerwie ten wynik inwestorom w Tokio tak się spodobał, że postanowili go powtórzyć. 0,29% zyskał więc tokijski Nikkei. Również nad kreską notowania w Szanghaju. Tam Shanghai Composite zyskuje 1,1%. Pod kreską zaś Hang Seng w Hongkongu 0,14%. A kursy walut rzeczywiście niskie. Niższe niż w ostatnich tygodniach. Euro 4,19, dolar 3,37, funt 5,29, a frank szwajcarski 3,48. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie także w rejonach górskich będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a rano marznący powodujący gołoleć. W dzień najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. Temperatura od zera w Suwałkach, 2 w Zamościu i Krośnie, 4 w Warszawie, Częstochowie, Tarnowie i we Włocławku, do 7 stopni w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu. Grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2. którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobry. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze powracamy do pojedynku szachowego między audycją popołudniową a poranną, a właściwie między słuchaczami audycji popołudniowej a porannej. W sprawie tego posunięcia z partii szachów, no brakuje istotnej informacji, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Od tego zależy przecież taktyka, czy gramy ofensywnie, czy defensywnie. Oczywiście, że ofensywnie. Gramy u siebie. Jedna i druga drużyna zresztą gra u siebie, ale gramy zdecydowanie ofensywnie. Za 22 minuty będzie ósma. Taka drobna informacja, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 38 lat temu świat ujrzał po raz pierwszy porucznika Borewicza. 38 lat temu zatem świat po raz pierwszy usłyszał wokalizę Grzegorza Markowskiego. Ale nie o tym. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski, drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Dziękujemy za pozdrowienie. To nie będzie kołysanka dla porucznika, to dla kogoś innego. Kołysankę dla nieznajomej z albumu Jestem skomponował nieżyjący już Andrzej Nowicki, słynny Karakuł. Zbyszek się zawsze bał, żeby nie padło słowo kocham. I nigdy nie padło słowo kocham do 90. lat, kiedy to w pierwszej piosence w zespole Perfect padło słowo kocham. Miał jakieś uprzedzenia, nie było w ogóle tekstów o miłości wprost. Może i dobrze. Dzisiaj w zasadzie co druga piosenka to jest o uczuciach takich męsko-damskich. I może on dobrze to cenzurował, samego siebie i trochę nas, bo jak się nie ma pomysłu na naprawdę na tekst, chyba że się podaje ten tekst jak Agnieszka Osiecka, czy Jonasz Kofta, no to wtedy można pisać o uczuciach, ale to już taki piękny, poetycki sposób. A tutaj pierwszy raz pada słowo kochaj mnie, no i to pada tam chyba z 8 razy. W związku z tym jak na Perfect kapelę rockową, no to i też w zasadzie dziwne, bo myśmy robili próby, ja przyniosłem nagranie, pamiętam imię u kolegi, reaktywacja zespołu Perfect, przyniosłem, wszyscy lekko już na wzdryngoleni i ja przynoszę tą piosenkę, puszczam im i oczekuję jakiegoś, nie aplauzu, ale jakichś ciepłych spojrzeń, jakiś aprobaty, a tam jest taka cisza. Ja mówię, jeżeli to jest reaktywacja zespołu Perfect i to jest ten sztandarowy utwór, który ma iść teraz i ludziom pozamiatać w głowach, że możemy Ładną piosenkę istnieć, no to miałem duże wątpliwości. Potem się okazało, że wbiło się do główek, stało się hitem. Przetrwało próbę czasu i do dzisiaj jest no, i grana i naprawdę bardzo, bardzo to pięknie odbierają ludzie. Gdy nie bawi cię już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię ból, niefizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń posadą nie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę, kochaj mnie namiętnie. ciało mówi, miłosnej studni już nie udoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nie przytomnie, jak zapalić go płomień, jak sucha studnia. Jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Kołysanka dla nieznajomej to perfekt i dobrze Państwo słyszeli z orkiestrą symfoniczną. Zdaje się, że ta orkiestra była nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja odnośnie tej partii szachów. Szkoda, że gramy u siebie, bo gdybyśmy grali na wyjeździe, to przecież tam strzelony szach liczy się podwójnie. Ale możemy grać jednocześnie i na wyjeździe, i u siebie. Dlaczego nie? Kto nam zabroni? Zapraszamy do Trójki. Za 16:08 oferujemy pracę w dynamicznym i młodym zespole. Albo zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie. Takich sformułowań używają niektórzy pracodawcy, redagując ofertę pracy, sformułowań od razu powiedzmy błędnych, bo zbyt ogólnikowych i wyświechtanych. Niestety to nie jedyny grzech rekrutujących. Bardzo często szukający pracy muszą się mierzyć z innymi przejawami ignorancji ze strony firm, mówi Elżbieta Flasińska z Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Ponad 60% naszych pytanych kandydatów mówi o tym, że nie czuje się dobrze traktowana podczas procesu rekrutacyjnego, że ma dużo zastrzeżeń, chciałaby być traktowana lepiej. Nie czuje się człowiek najlepiej. W ogóle szukanie pracy i odbijanie się od kolejnych klamek jest bardzo nieprzyjemne. To znaczy człowiek zastanawia się nad swoją własną wartością, bardzo. Bardzo często kandydaci mówią o tym, że to jest wysyłanie życiorysów w czarną dziurę. Czyli wysyła pan dokumenty i nie ma pan żadnej informacji, czy te dokumenty do kogoś dotarły, czy ktoś je w ogóle przeczytał. Ktoś odpowiedział, że niestety nie jest zainteresowany? Nie, nigdy tak nie było. Nigdy tak nie było? Nigdy. Jak dzwoniłem w tej sprawie, to otrzymywałem odpowiedź, że a kiedy pan wysyłał, a na jaki e-mail? Rzeczywiście, no, nikt nawet nie czyta tych CV, które my wysyłaliśmy. Kolejna rzecz to jest właśnie rozmowa kwalifikacyjna. To jest moment, w którym kandydaci bardzo często zwracają uwagę na to, że osoby rekrutujące mogłyby się ewentualnie trochę lepiej przygotować do tego procesu. Były też sytuacje, że czekałem, zastanawiałem się, drapałem się mocno po głowie i po jakimś czasie po prostu odpuszczałem albo sam dzwoniłem i pytałem o wyniki rekrutacji. Oczywiście, że trafiają do nas sygnały od pracowników czy potencjalnych pracowników, że zostali źle potraktowani. Aleksandra Zagajewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Tak, ale to jest kwestia kultury osobistej, relacji międzyludzkich. Nie zawsze dochodzi do naruszenia przepisów prawa, natomiast dochodzi do naruszenia norm społecznych i niestety tutaj nie zawsze możemy podjąć interwencję. Sytuacja się bardzo zmienia. Tomasz Staśkiewicz z portalu HR Standard. Pamiętam, ja zaczynam rekrutację w latach 90. w 97 roku. Wyglądało to zupełnie inaczej. Wtedy naprawdę nie byliśmy świadomi tego, jak ważne jest to, żeby liczyć się z kandydatem. W tej chwili coraz więcej firm zwraca uwagę na to, żeby do kandydata zarówno dotrzeć w odpowiedni sposób, przekazać informacje przed, tak żeby pozyskać tych ludzi, których chcemy, jak i potem dać dobrą informację zwrotną dla tych ludzi, którzy kandydowali, a niekoniecznie trafili do naszej firmy. Rozmowa akurat ostatnia, jaką pamiętam, no była taka dosyć konkretna, bo i nawet oddzwonili, powiedzieli, jakie są ich oczekiwania i że ich oczekiwań nie spełniam w kwestii finansowej. Po prostu zażyczyłem sobie za dużo. Dobrze wiedzieć takie rzeczy? Jak najbardziej, dobrze jest wiedzieć takie rzeczy. Przynajmniej można wiedzieć, na co zwracać uwagę przy następnej rozmowie, prawda? Tam, gdzie proces rekrutacji jest oddany albo profesjonalnym firmom, albo pracodawca zatrudnia fachowców, to te standardy dotyczące chociażby informowania pracowników, czy przeszli dalej w procesie rekrutacji, czy nie, są zachowane. Natomiast nie słyszałam, żeby jakiekolwiek przepisy miały zostać wprowadzone w życie i nie sądzę, żeby aż tak głęboko musiało prawo pracy ingerować. To jest kwestia, tak jak powiedziałam, już kultury, relacji międzyludzkich. Już w tej chwili 1/3 pracodawców informuje wszystkich kandydatów, wszystkie osoby, które wysłały swoje aplikacje, o tym, co się dzieje z tą rekrutacją. I ten procent się powiększa. Pracodawcy robią więcej i wykonują więcej takich gestów przyjaznych wobec kandydata. A dotyczy to przede wszystkim dużych i znanych firm, które wolą dmuchać na zimne. Korporacje dobrze wiedzą, że błędy podczas rekrutacji mogą mieć negatywne skutki. Jak pokazują badania, połowa źle potraktowanych kandydatów przestaje kupować produkty danej marki, a o złych doświadczeniach informuje swoich znajomych nierzadko w internecie. O zasady rekrutacji pytał Kuba Witkowski. Za 12:08. Teraz tygodniki i Krystian Hanke. Dwa, które zostały nam z wczoraj, czyli tygodnik do rzeczy i tygodnik Newsweek. Ten pierwszy jeszcze dużo o wyborach, ten drugi patrzy już w przyszłość. To zacznijmy chronologicznie w takim razie. Na okładce do rzeczy wielkie oszustwo, czyli wybory 2014. Wiarygodność wyborów w Polsce, mających być fundamentem demokracji po latach agonii, właśnie skonała w bólach. Czytamy w tekście Wojciecha Wybranowskiego zatytułowanym Państwo kantu wyborczego. PKW odpowiedzialność za awarię systemu zrzuca na firmę Nabino, która go przygotowała, a kosztował około 500 000 złotych. Tutaj także wywiad z Wiesławem Johanem, byłym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że nasze prawo zostało naruszone. Jeśli rozliczanie niegodziwości jest odkładane w czasie, to zaczynają one żyć swoim życiem i funkcjonować w społeczeństwie jako norma. W kraju nic się nie stało. To już tekst Piotra Goćka z pytaniem, co jest fundamentem trzeciej RP? Zasada, że nawet jeśli coś się stało, to tak po prostu samo z siebie i nikt za to nie odpowiada. Witajcie w najbardziej tolerancyjnym kraju Europy, pisze autor. Tu nie da się ponieść za nic kary. Można ewentualnie iść na emeryturę albo awansować. Oczywiście Andrzej Duda. To już drugi tydzień z rzędu, kiedy kandydat PiS na prezydenta pojawia się jako bohater dużego tekstu z pytaniem, czy Andrzej Duda ma szansę. Kandydat PiS jest wykształcony i elokwentny. To daje mu przewagę w konfrontacji z Komorowskim, pisze Bronisław Wilczstein w tygodniku Do Rzeczy. Z tematów nie politycznych tekst Katarzyny Pinkosz. Pacjenci coraz częściej walczą w sądzie o refundację nowoczesnych leków i sprawy wygrywają. Urzędnik nie jest Bogiem. Pacjenci są bardziej skuteczni w staraniach o nowoczesne terapie, jeśli działają w stowarzyszeniach. Jeszcze 2 lata temu w Polsce istniała sytuacja niespotykana nigdzie indziej na świecie. Data zdiagnozowania choroby dawała chorym prawo do życia albo odbierała je. Chodzi o chorobę Pompego, na którą w Polsce cierpi około 30 osób. Z powodu braku jednego z enzymów dochodzi do postępującego zaniku mięśni oraz trudności z oddychaniem. Przy braku leczenia nieuchronnie prowadzi to do śmierci. W Polsce leki dostawali tylko pacjenci, którzy rozpoczęli terapię przed wrześniem 2009, a zdiagnozowani później nie otrzymywali medykamentów, bo zmieniło się zarządzenie prezesa NFZ. Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich złożyło wtedy wniosek o dopuszczenie stowarzyszenia do udziału w postępowaniu refundacyjnym leku. Żeby nie zaognić sytuacji, nie doprowadzać do procesów sądowych, ministerstwo szybko zgodziło się sfinansować terapię. W tej chwili toczy się też walka o leki na inną rzadką chorobę Fabry'ego. O tym pisze autorka tego tekstu. Urzędnik nie jest Bogiem. No i jeszcze historia z Podhala. Kto otruł górala? Nasz bliski nie zmarł śmiercią naturalną, twierdzą krewni zamożnego mieszkańca Podhala, który zmarł zaraz po tym, gdy zapisał majątek kobiecie, która się nim opiekowała. Ale proces może być poszlakowy. To do rzeczy, a w Newsweeku strategia Belwederu. Bronisław Komorowski wygrałby prezydenturę w pierwszej turze, wynika z sondażu Newsweeka, ale to wcale nie musi być tak oczywiste. Główny problem to jego zawiłe relacje z PO. W tej chwili na Komorowskiego zagłosowałoby 61% respondentów. Czytamy w tym tekście. Sytuacja była pod kontrolą, dopóki szefem był Tusk. Gdy tylko się okazało, że wyjeżdża do Brukseli, prezydent natychmiast zaczął się rozpychać. Czytamy w tej analizie. No i Andrzeju Dudzie, konsekwentnie, mówię jak wszędzie, to wszędzie, także i w Newsweeku, tekst zatytułowany Duduś. Andrzej Duda niespodziewanie znalazł się na szczycie partyjnej hierarchii w PiS. Za jego karierę ręczą dwie osoby. Bratanica prezesa i przyjaciel nieżyjącego prezydenta. Marta Kaczyńska i Maciej Łopiński. Kaczyński, znany z nieufnego stosunku do współpracowników nieżyjącego brata, zwierzył się doradcom. Andrzej to jedyny człowiek Leszka, na którego warto poważnie postawić. No i jeszcze odpowiedź na pytanie, które jakiś czas temu pewnie państwo też nurtowało, tych z państwa, którzy śledzą scenę polityczną. Czyli dlaczego lewica jest tak słaba? Lewica nie będzie silna. Kto to mówi? Założyciel krytyki politycznej Sławomir Sierakowski. 30-latkowie, którzy już się czegoś dorobili, stają się siłą rzeczy zakładnikami status quo. Oni nie zagłosują na partię proponującą jakąś jakąś zmianę, mówi Sierakowski. A skąd właściwie to przekonanie, że w Polsce lewicowa partia ma być silna? Nigdy w historii nie była, mówi. Przez lata transformacji uczono nas, że podstawą rozwoju jest rywalizacja, a nie współpraca. Społeczeństwo naraża to na zanik postaw altruistycznych, na których bazuje lewica. Analizuje sytuację lewicy. Trudną. Sławomir Sierakowski. A tekst okładkowy w Newsweeku Polska psychopułapka, czyli fatalny stan szpitali psychiatrycznych w Polsce. Za mało jest łóżek, za mało lekarzy, za mało pieniędzy. W szpitalach psychiatrycznych tylko pacjentów jest za dużo. Leżą często w nieludzkich warunkach, tak są leczeni albo wcale. I czasem kończy się to tragedią. To poważny tekst w Newsweeku. No i coś lżejszego na koniec, brodata męskość. Ale jako postscriptum, jak mówiłeś, do piątkowego tematu. Tak? Zapuszczają dla dziewczyny, żeby się ukryć, albo żeby dodać sobie lat. Ale też, żeby zademonstrować męskość i wzbudzić respekt. Broda stała się modna znów, choć przynosi wiele problemów. No, jedzenie w miejscu publicznym, wiadomo, nie można jeść ciastek z kremem. Długi zarost właśnie w tym przeszkadza. Kłopotliwe jest oddychanie na mrozie, bo broda zamarza. A broda rośnie jak żywopłot, trzeba ją tylko odpowiednio docinać. Ale nie da się ocenić, jak będzie się zachowywała, dopóki jej nie zapuści. Tak, jest z brodą. Jest. To w tygodniku Newsweek. Przypominam także o wąsach, ponieważ jest listopad, czyli Movember, i wąsy dla panów są bardzo ważne w tym miesiącu. Krystian Hanke, dziękujemy. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Przenośmy się do Berlina. Wojciech Szymański, prasa niemiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung znajdziemy dziś wywiad z rosyjskim ministrem rozwoju gospodarczego Aleksiejem Ulukajewem, który przyznaje, że sankcje nałożone przez Unię Europejską szkodzą Rosji. Polityk porównuje je z lawiną. Jak mówi, można tylko próbować jakoś się schronić. Ulukajew dodaje, że Rosja odczuwa sankcje, jeśli chodzi o dostęp do rynków kapitałowych, odpływ kapitału z Rosji, spadek wartości rubla i inflację. Ulukajew składa dzisiaj wizytę w Niemczech. Jak czytamy, wobec trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazła się Rosja, będzie zabiegał o niemieckich inwestorów. No, Ulukajew podkreśla, że Rosja nie chce ograniczać kontaktów z Unią Europejską, która pozostaje największym partnerem handlowym Rosji. Frankfurter Allgemeine pisze dziś także o nowym planie inwestycyjnym wspólnoty, który zostanie jutro przedstawiony przez szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Jak czytamy, Juncker, ogłaszając program inwestycji o wartości 300 miliardów euro, rozbudził ogromne oczekiwania. Stało się jednak to, czego można było się spodziewać. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którym dano palec, łapią za całą rękę, domagając się znacznego zwiększenia pakietu. Liberałowie chcą 700 miliardów, socjaliści 800. Jak czytamy, Juncker nie zamierza jednak finansować pakietu poprzez zaciąganie nowych długów, ani poprzez skok na kasę Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, czego domaga się część europosłów. Juncker zostaje przy kwocie 300 miliardów, która ma być przynęta, tą, która rozrusza w Unii inwestycje prywatne. Po wybuchu kryzysu w strefie euro prywatni inwestorzy niechętnie podejmują bowiem ryzyko. Unijne pieniądze mają pomóc to zmienić. Dziennik Süddeutsche Zeitung donosi z kolei, że niemiecki wicekanclerz Sigmar Gabriel chce, aby budżet federalny wsparł niemieckie miasta i samorządy, które nie radzą już sobie z szybko rosnącą liczbą uchodźców, którzy przybywają do Niemiec. Gabriel domaga się na ten cel miliarda euro. Tylko w tym roku do Niemiec przybyło już ponad 200 tysięcy uchodźców, a wobec nadchodzącej zimy ta liczba może się jeszcze znacznie zwiększyć. Jednocześnie wicekanclerz podkreśla, że polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców musi się zmienić. Jak powiedział, nie może być tak, że 5 z 28 krajów Unii przyjmuje niemal 3/4 wszystkich uchodźców, a 18 krajów Unii nie przyjmuje żadnych. Nikt w Europie nie może uchylać się od humanitarnej pomocy uchodźcom, powiedział niemiecki wicekanclerz. W Süddeutsche Zeitung czytamy też o sprawie, która porusza ostatnio obserwatorów niemieckiej sceny politycznej, a mianowicie, czy między kanclerz Angelą Merkel a ministrem spraw zagranicznych Frankiem Walterem Steinmeierem istnieje konflikt co do polityki wobec Rosji. Taką tezę postawił niedawno tygodnik Der Spiegel, po tym jak Merkel ostro krytykowała Putina podczas przemówienia w Australii, a Steinmeier nadawał jednocześnie dość koncyliacyjny ton. Süddeutsche Zeitung twierdzi jednak, że między urzędem kanclerskim a MSZ-em nie ma konfliktu, a to, że te dwie wypowiedzi polityków dość niefortunnie zbiegły się w czasie, mogły wywołać takie wrażenie. Ale jak czytamy, to nieprawda. Merkel i Steinmeier wszystko ze sobą uzgadniają i celowo przyjmują te różne role. Czytamy o tym w artykule pod tytułem Dobry glina, zły glina, który to tytuł chyba dobrze wyjaśnia niemiecką politykę wobec Rosji w wykonaniu Merkel i Steinmeiera. O tym dziś między innymi w Süddeutsche Zeitung. Dziękujemy, to prasa niemiecka z Berlina, Wojciech Szymański. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Piszą państwo w sprawie rekrutacji, zasad rekrutacji. Pan Roland napisał: niestety to wygląda tak, że często wysyła się CV, a firmy handlują danymi, na przykład numerem telefonu. To jeden list, a drugi od pana Wojtka. Jak postępować w przypadku, gdy firma nie jest zainteresowana naborem, a poszukujący pracy zasypują skrzynkę i to jedna osoba z kilku kont?